a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim wypadek autokaru z dziećmi w Kujawsko-Pomorskim, rozmowę ministra zdrowia z protestującymi medykami i festiwal Dwa Teatry w Zamościu. Wypadek autokaru wiozącego dzieci na wycieczkę w Kujawsko-Pomorskim. Do szpitala trafiło ponad 30 przedszkolaków i 4 ich opiekunów. Autokar wpadł do rowu między Wytrębowicami i Kowrozem. Dzieci z Bydgoszczy jechały do agroturystyki w Gostkowie, mówi Przemysław Baniecki z Toruńskiej Straży Pożarnej. 4 osoby z tego autokaru, dorosłe, zostały poszkodowane, zostały zabrane do szpitala, w tym jedno z śmigłowcem LPR. Oprócz tego 31 dzieci, które znajdowały się w tym autokarze, bez obrażeń zagrażających życiu lub zdrowiu, zostały profilaktycznie zabrane do pobliskich szpitali. O samym zdarzeniu wiemy, że autokar wypadł z drogi i przejechał kawałek po polu i wpadł do pobliskiego rowu. W wyniku uderzenia została uszkodzona przednia część autobusu. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana, nie uczestniczył w nim żaden inny pojazd. Minister zdrowia zaprosił protestujących medyków do rozmów i wszystko wskazuje na to, że do nich dojdzie. Adam Niedzielski zaproponował spotkanie w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie nawet dziś o 14. Pracownicy ochrony zdrowia odpowiedzieli, że usiądą do stołu rozmów jutro o 14. Protestujący medycy domagają się m.in. podwyżki i wzrostu wyceny świadczeń. Składając zaproszenie, minister Adam Niedzielski podkreślił, że problemy należy rozwiązywać przy stole negocjacyjnym. Będziemy gotowi do tego, żeby z komitetem protestacyjnym porozmawiać. Niech te tragiczne wydarzenia będą dla nas wszystkich taką refleksją, że problemy musimy rozwiązywać przy stole. I proszę tym razem komitet protestacyjny o nieodtrącanie wyciągniętej ręki. W sobotę przed południem na terenie Białego Miasteczka zorganizowanego przez protestujących medyków przed kancelarią premiera zmarł starszy mężczyzna. Z ustaleń policji, że samo okaleczył. W sierpniu produkcja przemysłowa wzrosła o 13,2%, licząc rok do roku. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do lipca spadło o 2,5%. Szef Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska, Piotr Bielski, spodziewa się, że w kolejnych miesiącach polski przemysł będzie rósł, ale już nie w takim tempie jak ostatnio. W produkcji przemysłowej mamy do czynienia na razie wciąż ze wzrostem wobec ubiegłego roku i to nawet dość wyraźnym, dwucyfrowym. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to, że firmy coraz bardziej narzekają na problemy z dostawami, z kosztami dostaw, kosztami transportu, brakiem dostępności niektórych elementów. Więc ten wzrost produkcji wydaje się, że on stopniowo może wytracać tempo, przynajmniej na razie. Od stycznia do sierpnia produkcja sprzedana przemysłu była o 16,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W Zamościu ostatnie prezentacje konkursowe festiwalu Dwa Teatry o Grand Prix i liczne nagrody walczy 48 słuchowisk dla dorosłych oraz 15 dla dzieci i młodzieży. Publiczność miała okazję wysłuchać rodziny królewskiej Wojciecha Tomczyka w reżyserii Andrzeja Mastalerza. To opowieść o Polsce lat 50. wraz z jej strasznymi i śmiesznymi absurdami. Co jest o takim szlachetnym przetrwaniu w trudnych okolicznościach, bo bohaterką jest Miaka Celina i też nieprzypadkowo bohaterka ma takie imię, a nie inne, która ma jakąś taką szlachetną, przedwojenną przeszłość, którą stara się w tych trudnych czasach ukryć i zamaskować. Ale również w dramacie tym możemy znaleźć tropy związane z literaturą polską lat powojennych, właściwie z ikonami, takimi ikonami jak Marek Hłasko czy Jarosław Iwaszkiewicz. Laureatów nagród poznamy o godzinie 19 podczas gali finałowej. Wszystkie konkursowe słuchowiska są także dostępne na stronie polskieradio.pl. I jeszcze apel strażaków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Aby uchronić się przed zagrożeniem pożarem, sprawdźmy stan urządzeń ogrzewających domy i mieszkania. Apeluje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Rafał Melnyk.

Zagralnie, wszędzie można pomylić, że to Deep Purple, a to Chemia w programie trzecim, 22 minuty po 14. Obok nas. Fundacja Budzenie Pasji organizuje w Warszawie pokaz filmu Tobiasz. To niezwykłe wydarzenie. W filmie będącym adaptacją biblijnej księgi występują aktorzy krakowskiego teatru Exit, osoby z różnymi niepełnosprawnościami. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Film Tobiasz jest pod wieloma względami wyjątkowy, mówi jego reżyser Maciej Sikorski. Jeden z aktorów, grający jedną z głównych ról, jest osobą niepełnosprawną intelektualnie. No to chyba jest taki pierwszy przypadek, żeby osoba z tego typu niepełnosprawnością występowała w roli, która kosztowała go bardzo dużo pracy, którą musi się wcielić. Obok niego występują inni aktorzy z niepełnosprawnościami. To jest kolejna nasza adaptacja biblijna, taka, która nie jest filmem jakimś kostiumowym, tylko dzieje się zupełnie jakby poza czasem i jest taką opowieścią uniwersalną, która mogłaby się dziać w każdym miejscu, w każdym czasie, a to po to, żebyśmy mogli my się odnaleźć w tej historii. Gdy stał się mężem, wziął za żonę Annę. Ona urodziła mu syna, któremu nadał imię Tobiasz. Niezwykłość tego przedsięwzięcia potwierdza kompozytor Adam Szewczyk, autor muzyki w tym filmie. Wyjątkowość tego filmu przede wszystkim polega na wyjątkowości teatru, który ten film reprodukował. Teatr Exit, o którym mowa, to jest taki teatr, którego główny trzon aktorski stanowią osoby niepełnosprawne. Maciek Sikorski, który wiele lat temu został takim artystycznym opiekunem grupy tych osób, postanowił zrobić z nimi sztukę najwyższej półki. Traktuje ich po prostu jak zawodowych aktorów, nie ma żadnej taryfy ulgowej i to jest genialne. Takie osoby też będą tutaj występowały w filmie, czyli Tobiasz Rysiu Waligura, to jest osoba niewidoma. Jego żona Asia ma porażenie mózgowe, że jego żona filmowa, ale też dziewczyna taka w życiu tym prawdziwym. Syn ich, Tomek Buczko, to jest właśnie osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Też w epizodach pojawiają się kolejni aktorzy z wielokończynowym porażeniem mózgowym. No i całość uzupełniają krakowscy aktorzy. Jest też gwiazda światowej opery Rafał Siwek, który finałową piosenkę wykonuje. Sam film Tobiasz to jest film, który podejmuje tematykę Księgi Tobiasza, ale przedstawia ją w sposób absolutnie poetycki. Film jest w całości czarno-biały. Ten film jest poezją, można powiedzieć. On jest poezją z punktu widzenia samej narracji i z punktu widzenia samego obrazu. Całą ścieżkę dźwiękową, całą ilustrację gra sam kontrabas. W niektórych momentach z takim śladowym towarzyszeniem gitary. I to wszystko składa się na bardzo wyjątkowy, taki bardzo poetycki, piękny i bardzo oszczędny, surowy przekaz. Moja ona. Adam Szewczyk nie ukrywa, że praca przy filmie była dla niego wspaniałym doświadczeniem. Jedna z najcudowniejszych rzeczy, jaka się w moim życiu nie tylko zawodowym wydarzyła, ale też takim ludzkim, towarzyskim. Każdy film, jaki Maciek robi, i nie tylko filmy, bo spektakle też, one mają coś takiego bardzo wyjątkowego w sobie, coś bardzo osobistego, coś takiego niemasowego, w dobrym tego słowa znaczeniu. I robienie muzyki do tych wszystkich rzeczy, do tego filmu Tobiasz, no to jest czysta przyjemność, wielka przygoda. Film można zobaczyć w najbliższą środę w Warszawie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam 22 września o godzinie 18:45. Na Służewiu w kościele Ojców Dominikanów odbędzie się pokaz filmu i będzie można też spotkać się z naszymi aktorami niepełnosprawnymi, tymi, którzy grają główne role w filmie Tobiasz. A w najbliższym czasie, poza Warszawą, 30 września pokaz filmu Tobiasz w Krakowie, później w Budapeszcie gramy 4 października spektakl Genesis z udziałem Marka Piekarczyka. Później będziemy na festiwalu filmowym Maksymiliany we Wrocławiu 6 października. Te informacje można znaleźć na profilach facebookowych Teatr Exit bądź też Fundacja Budzenie Pasji. Polecamy też Państwu, by zainteresować się innymi przedsięwzięciami krakowskiego Teatru Exit. A kolejny odcinek cyklu Elżbiety Korczyńskiej obok nas w środę o tej samej porze. Polecamy. Billion. naszej tablicy wyników 14 do 31. Studio Mistrzostw Europy Siatkarzy w Trójce. Sofii, uśmiechnąłeś się? No tak, ładnie to sparafrazowałeś, natomiast tak pomyślałem, jaka to mogła być dyscyplina. No nie siatkówka. No nie siatkówka. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. O zakończonych Mistrzostwach Europy. No właśnie, zakończonych dla naszych szczęśliwie, nieszczęśliwie. No, zdania są podzielone, jak wiesz. Żyjemy w siatkarskim kraju. Siatkówka to jeden z najpopularniejszych sportów w Polsce. Całe szczęście, powiedziałbym. Całe szczęście. Tak, tak. Rzeczywiście na trybunach widzimy z reguły całe rodziny. Bardzo emocjonujący sport. Dobrze się go ogląda. Natomiast w związku z tym, że tak wielu mamy kibiców w tej dyscypliny i przypominam, jesteśmy ciągle aktualnymi mistrzami świata, no to ten brązowy medal jawi się jako coś, co jest chyba nieco poniżej oczekiwań. Niedosyt pozostał, prawda? Tak, ale na drugim biegunie proszę mi pokazać dyscyplinę zespołową, w której my zajmujemy trzecie miejsce na świecie. Mhm. W Europie, przepraszam, i jesteśmy mistrzami świata. Więc ja... Chyba się siatkarze nas przyzwyczaili trochę do tych dobrych wyników. Bardzo dobrych, tak. Też jako człowiek ze świata sportu przypominam, że to jest sport, że tutaj się nie da niczego w 100% zaplanować. Oczywiście byliśmy faworytami, ale też pamiętajmy, że nie poszło nam najlepiej w Igrzyskach Olimpijskich. W moich kategoriach jako człowieka związanego ze sportem jest to sukces. Mm-hmm. Jeśli chodzi o organizację tych mistrzostw, bo przecież nie tylko w Polsce, powiedz, jak to możemy też w kategoriach sukcesu? No, u nas jak kibice, widziałeś, no, sale pękały w szwach. Tak. Absolutnie i świetnie się to sprawdziło i w Krakowie, i w Gdańsku, i w Katowicach, ale tego można było się spodziewać. Ja mam pewien kłopot, pewnie nie tylko ja, z takimi imprezami rozstrzelonymi w czterech krajach. Kuba Niziński, pamiętasz, jak rozmawialiśmy z nim na początku, mistrzostw powiedział, że minusem ogromnym takiej organizacji jest to, że nie czuje się po prostu w danym mieście klimatu tego turnieju. I tak pewnie było. Dla popularyzacji siatkówki pewnie fajnie, no bo wtedy ta... wiadomo, że w Polsce jest popularna, no w Czechach na przykład dużo mniej, a tam też odbywały się mecze. Może to będzie jakoś tam tej reprezentacji Czech pomagało generalnie siatkówce w tym kraju. Także też to trzeba zrozumieć. Takie mamy czasy, natomiast w dobie COVID-u to nie wiem, czy to był mądry pomysł. Mistrzostwa i po mistrzostwach, i po trenerze zarazem. Tak. Co z Witalem Heinenem, powiedz? Nie będzie trenerem reprezentacji Polski. To powiedział wczoraj, tak? Tak, przed kamerami Polsatu powiedział, że dla niego sprawa jest oczywista, że nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, w jego zespole. Nie udało się przywieźć medalu z Igrzysk Olimpijskich. Tutaj też nie było złotego medalu w Mistrzostwach Europy, ale myślę, że sprawa rozbiła się zdecydowanie o to, co przydarzyło się w Tokio. Mhm. Odpadliśmy w ćwierćfinale. Skoro jedzie się na Igrzyska jako mistrzowie świata, to powinno się walczyć w przekonaniu Witala Heinena również o złoty medal. No i plotkuje się, że kolejnym trenerem reprezentacji Polski ma być Nikola Grbić, znakomity były serbski siatkarz, znakomicie zapowiadający się trener. Przypominam, że to on poprowadził Zaksę Kędzierzyn-Koźle do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Teraz przeniósł się i pracuje we Włoszech, ale w siatkówce jest tak, że zresztą tak jest z Witalem Heinenem, że można łączyć pracę trenera klubowego z pracą w reprezentacji. No i myślę sobie, że ten Nikola Grbić byłby bardzo fajnym i bardzo ciekawym rozwiązaniem, no bo to trener na dorobku, przed którym wszystko. Ale poprzeczka też wysoko postawiona, tak, to nie można tak powiedzieć. Ale on z kolei pokazał, że potrafi z zespołami, które są takimi underdogami, jakim była Zaksa na tym podwórku międzynarodowym, osiągać wielkie sukcesy. Witalowi Heinenowi zarzuca się to, że grał zbyt małą liczbą zawodników, że tak naprawdę miał tylko jedną sprawdzoną szóstkę i niechętnie decydował się na jakiekolwiek zmiany, że być może to by spowodowało, że i w tym turnieju, i w Tokio wypadlibyśmy lepiej. Natomiast też tutaj byłbym ostrożny, dlatego że no to Vital Heinen jest przy tym zespole i trudno odmówić mu wiedzy o siatkówce. Mhm. No i zdecydowanie czuć było ducha zespołu, prawda? W czasie tych mistrzostw, szczególnie podczas ostatnich spotkań, tak, z Rosją, fantastyczne. Tak, 3-0, tak, super spotkanie. Wydało się, że nasza prezentacja rośnie z meczu na mecz. Tam pewnie jedna akcja zdecydowała o tym, że myśmy ten mecz ze Słowenią przegrali. Tam była piłka w górze i Grzegorz Łomacz nie zagrał do Vitala, nie zagrał do Wilfredo Lona, który kończył wszystkie piłki, tylko zagrał do Kaczmarka. Kaczmarek tej piłki nie skończył, te losy meczu się odwróciły. No tak to jest w sporcie, że czasami ułamek sekundy, czy w tym przypadku jedna piłka decydują o tym, że potem odbiór całej imprezy jest zupełnie inny. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, żebyśmy się nie martwili o przyszłość siatkówki w Polsce, dlatego że Przypominam, że nasi juniorzy zostali całkiem niedawno mistrzami świata. Świetnie w Polsce pracuje się z młodzieżą. Są wyspecjalizowane szkoły, klasy o profilu siatkarskim. Są pieniądze, bo sponsorzy się garną do tego sportu od wielu lat. Także przyszłość polskiej siatkówki jest dobra, a ja się bardzo cieszę, że jesteśmy mocną ekipą w sporcie, który się po prostu bardzo dobrze ogląda. No i te mistrzostwa jeszcze z kronikarskiego obowiązku podsumujmy. Kto wygrał, kto najbardziej, największy sukces odniósł, najbardziej zaskoczył, bo były takie momenty. Zaskoczeniem jest na pewno to, że Włosi zostali mistrzami Europy. Nawet ich trener powiedział, że kompletnie nikt o tym nie marzył tam we Włoszech na miejscu, że Włosi mogą ten turniej wygrać. Drugie miejsce i srebrny medal dla znakomitych Słoweńców. Ja zawsze mam ogromną sympatię dla sportowców z tego kraju, dlatego że to jest kraj o populacji Warszawy. On ma 2 miliony. Natomiast wspaniałych sportowców tam naprawdę bez liku. Z różnych dziedzin. Absolutnie. No tak, przecież mają na przykład genialnych kolarzy. Przypomnę Tadeja Pogaczara, który wygrał Tour de France, i Primoza Roglicza, który teraz wygrał Vuelta Espania. Mają świetnych siatkarzy. Skoczków narciarskich. Mają kapitalnych koszykarzy. Luka Doncicia, który jest absolutną gwiazdą w NBA. I tak można by mnożyć. Zazdrośćmy im tego, jak tam się pracuje z dzieciakami, jeśli chodzi o sport. No niech to będzie taki dobry prognostyk też, bo przecież od wielu lat siatkarze odnoszą w Polsce i będą sukcesy. Odnosić. I to też nakręca, prawda, ten od najmłodszych, ten narybek. Tak, pewnie. No wiesz, zawsze tak jest. Jak jest sukces, to dzieciaki garną się do danego sportu. Dlaczego mamy teraz świetnych skoczków? Bo Adam Małysz odnosił sukcesy, a z siatkarzami jest tak, że oni od dawna odnoszą te sukcesy. Przypominam, że są mistrzami z 2018 i z 2014 roku. To o czym świadczy. Bardzo dziękuję. Krzysztof Łoniewski podsumowywał Mistrzostwa Europy w siatkówce i występy naszej reprezentacji. To Trójka za 22 minuty 15. I know what it's like. I taki kaseciak z 77 i inna wieża z 79, do tego telewizor Wisła. W czasie przerwy technicznej łapałem na nim UKF, słuchając także Trójki. Ech, bardzo gorąco pozdrawia z Żerardowa pan Staszek. Mailowo Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Mówiliśmy o kolekcji słuchacza i podejrzewałem, że to żona się nie zgodziła, że to być może dopiero początek kolekcjonowania. Dwie dwójki i siedem trójek. Bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, szlaba ma. Pamięta swoje pierwsze radio kupione za własne pieniądze. Ech, wspomnień czar i starych radioodbiorników również. Słuchacz przypomniał się i pochwalił, że ma 14 w swojej kolekcji. Mało, nie mało, no właśnie. Tylko chciałem się usprawiedliwić, że zbieram tylko, można powiedzieć, te topowe modele z poszczególnych wytwórni, dlatego świadomie nie jest tego dużo, natomiast no, staram się mieć te najbardziej cenne. To tylko tak gwoli usprawiedliwienie się, że jest 14. Można powiedzieć w tej sytuacji nie tylko. No tak czy inaczej należy się szacunek. To Trójka za 15:15. Zawsze.

kącik poezji ściślej związanej z tym, o czym mówiliśmy dziś w audycji, a zatem słuchacza Janka wierszoklety rymowanka. Pies wszystko rozumie, a kotu się nie chce. Wszystko jedno w sumie, efekt łamie serce. Sił na to nie starszy, a 15 warszy. Małgorzata Łukowska, Monika Suszek, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Bardzo dziękujemy za niecałe 7 minut o 15 serwis informacyjny, no a po 15 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.